गोचर भूमि के उत्सर्ग तथा लघु दानों की प्रतिष्ठा विधि। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, अब मैं गोचर भूमि के विषय में बता रहा हूँ, आप सुने। गोचर भूमि के उत्सर्ग कर्म में सर्वप्रथम लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की विधि के अनुसार पूजा करनी चाहिए। इसी तरह ब्रह्मा, रुद्र, करालिका, वरहा, सोम, सूर्य और महादेव जी का क्रमश विविध उपचारों से पूजन करें। हवन कर्म में लक्ष्मी नारायण को तीन तीन आहुतियां घी से दें। क्षेत्रपालों को मधु मिश्रित एक एक लजा आहुति दें। गोचर भूमि का उत्सर्ग करके विधान के अनुसार यूप की स्थापना करें तथा उसकी अर्चना करें। वह यूप तीन हाथ का ऊंचा और नाग फणों से युक्त होना चाहिए। उसे एक हाथ से भूमि के मध्य में गाड़ना चाहिए और अनंतर इस मंत्र का उच्चारण करें और नागाधिपतये नमः, अच्युताय नमः तथा भौमाय नमः कहकर यूप के लिए लाजा निवेदित करें। इस मंत्र से रुद्र मूर्ति स्वरूप उस यूप की पंचोपचार पूजा करें। आचार्य को अन्य वस्त्र और दक्षिणा दें तथा होता एवं अन्य ऋतिज्व को भी अभिष्ट दक्षिणा दें। इसके बाद उस गोचर भूमि में रत्न छोड़कर इस मंत्र को पढ़ते हुए गोचर भूमि का उत्सर्ग कर दें। शिवलोक स्वरूप यह गोचर भूमि गोलोक तथा गोए सभी देवताओं द्वारा पूजित हैं, इसलिए कल्याण की कामना से मैंने यह भूमि गौओं के लिए प्रदान कर दी है। इस प्रकार जो समाहित चित होकर गौओं के लिए गोचर भूमि समर्पित करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में पूजित होता है। गोचर भूमि में जितनी संख्या में तृण गुल्म उगते हैं उतने हजारों वर्ष तक वह सर्वलोक में प्रतिष्ठित होता है। गोचर भूमि की सीमा भी निश्चित करनी चाहिए और उस भूमि की रक्षा के लिए पूर्व में वृक्षों का रोपण करें, दक्षिण में सेतु मेड़ बनवाएं और पश्चिम में कटीले वृक्ष लगाएं और उत्तर में कूप का निर्माण करें। ऐसा करने से कोई भी गोचर भूमि की सीमा का लंघन नहीं कर सकेगा। उस भूमि को जलधारा और घास से परिपूर्ण करें। नगर या ग्राम के दक्षिण दिशा में गोचर भूमि छोड़नी चाहिए। जो व्यक्ति किसी अन्य प्रयोजन से गोचर भूमि को जोतता, खोदता या नष्ट करता है वह अपने कुलों को पात की बनाता है और अनेक ब्रह्म हत्याओं से आक्रांत हो जाता है। जो भली भांति दक्षिणा के साथ गोचर भूमि का दान करता है वह उस भूमि में जितने तृण है उतने समय तक स्वर्ग और विष्णु लोक से च्युत नहीं होता। गोचर भूमि छोड़ने के बाद ब्राह्मणों को संतुष्ट करें। वृषोत्तर सर्ग में जो भूमि दान करता है वह प्रतियोनि को प्राप्त नहीं होता। गोचर भूमि के उत्सर्ग के समय जो मंडप बनाया जाता है उसमें भगवान वासुदेव और सूर्य पूजन तथा तिल गुड़ की आठ आठ आहुतियों से हवन करना चाहिए। इस मंत्र से मंडप के ऊपर चार शुल्क घट स्थापित करें, अनंतर सौर सूक्त और वैष्णव सूक्त का पाठ करें। आठ वट पत्रों पर आठ दिक्पाल देवताओं के चित्र या प्रतिमा बनाकर उन्हें पूर्व आदि आठ दिशाओं में स्थापित करें और पूर्व आदि दिशाओं के अधिपतियों इंद्र, अग्नि, यम आदि से गोचर भूमि की रक्षा के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना के बाद चारों वर्णों की मृग एवं पक्षियों की अवस्थिति के लिए विशेष रूप से भगवान वासुदेव की प्रसन्नता के लिए गोचर भूमि का उत्सर्जन करना जरूरी है। गोचर भूमि के नष्ट भ्रष्ट हो जाने पर, घास के तृण जीर्ण हो जाने पर तथा पुनः पुनः घास उगाने के लिए पूर्वत प्रतिष्ठा करनी चाहिए जिससे गोचर भूमि अक्षय बनी रहे। प्रतिष्ठा कार्य के निमित्त भूमि के खोदने आदि में कोई जीव जंतु मर जाए तो उससे मुझे पाप ना लगे, प्रत्युत धर्म ही हो। और इस गोचर भूमि में निवास करने वाले मनुष्यों, पशु पक्षियों, जीव जंतुओं का आपके अनुग्रह से निरंतर कल्याण हो, ऐसी भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। अनंतर गोचर भूमि को त्रिगुणित पवित्र धागे द्वारा 7 बार आवेष्टित कर दें। आवेष्टन के समय सूत्रा माणम ऐसा कहकर इस ऋचा का पाठ करें। अनंतर आचार्य को दक्षिणा जरूरी दें। मंडप में ब्राह्मणों को भोजन कराएं। दीन अंध एवं कृपणों को संतुष्ट करें। इसके बाद मंगल ध्वनि के साथ अपने घर में प्रवेश करें। इसी प्रकार तालाब, कुआ, कूप आदि की भी प्रतिष्ठा करनी चाहिए। विशेष रूप से उसमें वरुण देव की और नागों की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ब्राह्मणों अब मैं छोटे एवं साधारण उद्यानों की प्रतिष्ठा के विषय में बता रहा हूँ। इससे मंडल नहीं बनाना चाहिए, और बल्कि शुभ स्थान में 2 हाथ के स्थली पर कलश स्थापित करें और उस पर भगवान विष्णु और सोम की अर्चना करनी चाहिए। केवल आचार्य का वरण करें और सूत्र से वृक्षों को आवेष्टित कर पुष्प मालाओं से अलंकृत करें। अनंतर जलधारा से वृक्षों को सींचें, 5 ब्राह्मणों को भोजन कराएं और वृक्षों का करण वेद संस्कार करें और संकल्प पूर्वक उनका उत्सर्जन भी कर दें। मध्य देश में यूप स्थापित करें और दिशा विदिशाओं तथा मध्य देश में कदली वृक्ष का रोपण करें एवं विधान पूर्वक घी से होम करें। वृक्ष के मूल में धर्म, पृथ्वी, दिशा, दिक्पाल और यक्ष की पूजा करें तथा आचार्य को संतुष्ट करें और दक्षिणा में गाय सबको दें। सब कार्य विधान के अनुसार परिपूर्ण कर भगवान सूर्य को अर्घ प्रदान करें। अश्वत्थ, पुष्करिणी तथा जलाशय के प्रतिष्ठा की विधि। सूत जी बोले, ब्राह्मणों, अश्वत्थ वृक्ष की प्रतिष्ठा करनी हो तो उसकी जड़ के पास 2 हाथ लंबी चौड़ी एक वेदी का निर्माण कर चंदन आदि से प्रोक्षित करें, उस पर कमल की रचना कर अर्घ प्रदान करें और प्रथम दिन की रात्रि में इस मंत्र द्वारा कलश स्थापन कर गंध, चंदन, दूर्वा तथा अक्षत समर्पण करें। चंदन लिप्त श्वेत सूत्रों से कलशों को आवेष्टित करें और प्रथम कलश के ऊपर गणेश जी का, दूसरे कलश पर ब्रह्मा जी का पूजन करें और दिशाओं में दिक्पाल और वृक्ष के मूल में नवग्रहों का पूजन अर्चन करें। वृक्ष के मूल में विष्णु, मध्य में शंकर तथा आगे ब्रह्मा की पूजा कर हवन करें। पिष्टकान बलि दें। आचार्य को दक्षिणा देकर वृक्ष को जलधारा से सींचें और उसकी प्रदक्षिणा करें और भगवान सूर्य को अर्घ निवेदित कर घर आ जाएं। बावली आदि की प्रतिष्ठा में प्रथम भूत शुद्धि करके सूर्य को अर्घ प्रदान करें। तदंतर गणेश, गुरु पादुका, जय और भद्रा का समाहित होकर पूजन करें। मंडल के मध्य में आधार शक्ति अनंत तथा कूर्म की पूजा करें। चंद्र, सूर्य आदि का भी मंडल में पूजा करें। दूसरे पात्र में पुष्प आदि उपचारों से भगवान वरुण का पूजन करें। कमल के पूर्व आदि पात्रों में इंद्र आदि दिक्पालों की, उनके आयुधों की तथा मध्य में ब्रह्मा की पूजा करें। इन तत्वों की भी पूजा करें। मंडल के उत्तर भाग में नाग रूप अनंत की पूजा करें। इसके बाद हवन करें और प्रथम आहुति वरुण देव को दें। फिर दिक्पालों, नारायण, शिव, दुर्गा, गणेश ग्रहों और ब्रह्मा को प्रदान करें। स्विष्टकृत हवन करके बलि प्रदान करें। एक अष्टदल कमल के ऊपर वरुण की रजत प्रतिमा स्थापित करें और पुष्करिणी बावली की प्रतिमा सुवर्ण की बनाएं तथा उसका पूजन कर जलाशय में छोड़ दें।